महाभारत वन पर्व अष्टष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। अर्जुन द्वारा स्वर्गलोक में अपनी अस्त्र शिक्षा और निवात कवच दानवों के साथ युद्ध की तैयारी का कथन। अर्जुन उवाच ततस्ताम वसं प्रीतो रजनीं तत्र भारत प्रसादाद्देवदेवस्य त्र्यम्बकस्य महात्मनः। अर्जुन कहते हैं, भारत देवाधिदेव परमात्मा भगवान त्रिलोचन के कृपा प्रसाद से मैंने प्रसन्नता पूर्वक वह रात वहीं व्यतीत की। व्युषतो रजनीं चाहं कृत्वा पौर्वाणिकी क्रिया अपश्यम तम द्विजश्रेष्ठम दृष्टवानस्म्यम पुरा। सवेरा होने पर पूर्वाह्न काल की क्रिया पूरी करके मैंने पुनः उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने समक्ष पाया जिनका दर्शन मुझे पहले भी हो चुका था। तस्मै चाहम यथावृत्तम सर्वमेव निवेदयम् भगवन्तं महादेवं समेतोऽस्मीति भारत। भरत कुलभूषण, उनसे मैंने अपना सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया और बताया कि मैं भगवान महादेव जी से मिल चुका हूँ। सत्मुवाच राजेन्द्र प्रियमाणो द्विजोत्तम दृष्टत्वया महादेव यथा नान्येन केनचिन। राजेन्द्र तब वे विप्रवर बड़े प्रसन्न होकर मुझसे बोले, कुंती कुमार, जिस प्रकार तुमने महादेव जी का दर्शन किया है वैसा दर्शन और किसी ने नहीं किया है। समेत्य लोकपालयस्तु सर्वैवैवस्वतादिभिः दृष्टास्य नगदेवेन्द्रं सच तेस्त्राणि दास्यति। अनघ, अब तुम यम लोक आदि लोकपालों के साथ देवराज इंद्र का दर्शन करोगे और वे भी तुम्हें अस्त्र प्रदान करेंगे। एवं उक्त्वा समां राजन्नाश्लिष्ट्य च पुनः पुनः अगच्छत् यथा कामं ब्राह्मण सूर्य सन्निभः। राजन, ऐसा कहकर सूर्य के समान तेजस्वी ब्राह्मण देवता ने मुझे बार बार हृदय से लगाया और फिर वे इच्छानुसार अपने अभीष्ट स्थान को चले गए। अथापराह्ने तस्यान्ध प्रावात् पुण्य समीरणः पुनर्नवमिवं लोकं कुर्वन्निव सपत्नहन् दिव्यानि चैव माल्यानि सुगन्धिनवानि च सैशिरस्य गिरे पादे प्रादुरासान् समीपतः। शत्रुविजयी नरेश, तदनंतर जब वह दिन ढलने लगा तब पुनः इस जगत में नूतन जीवन का संचार सा करती हुई पवित्र वायु चलने लगी और उस हिमालय के पार्श्ववर्ती प्रदेश में दिव्य नवीन और सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगी। वादित्राणि च दिव्यानि सुघोराणि समन्ततः सुवतयश्चेन्द्र संयुक्ता अश्रुयन्त मनोहरा। चारों ओर अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाले दिव्य वाद्यों और इंद्र संबंधी स्तोत्रों के मनोहर शब्द सुनाई देने लगे। गणाश्चाप्सरसाम तत्र गंधर्वाणाम तथैव च पुरस्ताद देवदेवस्य जगुर्गीतानि सर्वशः। सब गंधर्वों और अप्सराओं के समूह वहाँ देवराज इंद्र के आगे रहकर गीत गा रहे थे। मरुतां च गणास्तत्र देवयानैरुपागमन महेन्द्रानुचरा ये च सद्मनिवासिनः। देवताओं के अनेक गण भी दिव्य विमानों पर बैठकर वहां आए थे जो महेंद्र के सेवक थे और जो इंद्र भवन में ही निवास करते थे वे भी वहां पधारे। ततो मरुत्वान हरिभिर्युक्तैः वाघैस्वलंकृतैः सचीसहायस्तत्रायात् स सर्वैः तदामरैः। तदनंतर थोड़ी ही देर में विविध आभूषणों से विभूषित हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए एक सुंदर रथ के द्वारा शची सहित इंद्र ने संपूर्ण देवताओं के साथ वहां पदार्पण किया। एतस्मिन् देव काले तो कुबेरो नरवाहन दर्शयामास माम राजन लक्ष्मणा परमयायुतः। राजन, इसी समय सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य लक्ष्मी से संपन्न नरवाहन कुबेर ने भी मुझे दर्शन दिया। दक्षिणस्याम दिशियमं प्रत्यपश्यम व्यवस्थितम वरुणम देवराजम च यथास्थानम अवस्थितम। दक्षिण दिशा की ओर दृष्टिपात करने पर मुझे साक्षात यमराज खड़े दिखाई दिए। वरुण और देवराज इंद्र भी क्रमशः पश्चिम और पूर्व दिशा में यथास्थान खड़े हो गए। ते मामूचुर्म महाराज सांत्वयित्वा नरर्षभ सभ्यसाचि निरीक्षास्मान लोकपालान अवस्थितान। महाराज नरश्रेष्ठ उन सब लोकपालों ने मुझे सांत्वना देकर कहा, सभ्यसाची अर्जुन देखो हम सब लोकपाल यहाँ खड़े हैं। सुर कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम दृष्टवानसि शंकरम अस्मत्तोपि गृहाणत्वम अस्त्राणीति समन्ततः। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए ही तुम्हें भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ था, अतः तुम चारों ओर घूमकर हम लोगों से भी दिव्यास्त्र ग्रहण करो। ततो हम प्रेतो भूत्वा प्रणिपत्य सुरर्षभान प्रत्यगृहणम तदास्त्राणी महान्ति विधिवत विभो। प्रभो, तब मैंने एकाग्रचित्त हो उन उत्तम देवताओं को प्रणाम करके उन सब से विधि पूर्वक महान दिव्यास्त्र प्राप्त किए। गृहीतास्त्र ततो देवे अनुज्ञातो स्मि भारत अथ देवा यजु सर्वे यथागत मरिंदव। भारत, जब मैं अस्त्र ग्रहण कर चुका तब देवताओं ने मुझे जाने की आज्ञा दी। शत्रुदमन, तदनंतर सब देवता जैसे आए थे वैसे अपने अपने स्थान को चले गए। मघवानपि देवे सोरथ मारुह्य सुप्रभम वाच भगवान स्वर्गम गंतव्यम फाल्गुनद्वया। देवेश्वर, भगवान इंद्र ने भी अपने अत्यंत प्रकाशपूर्ण रथ पर आरूढ़ हो मुझसे कहा, अर्जुन तुम्हें स्वर्ग लोक की यात्रा करनी होगी। पुरैवागमनादस्माद्वेताहं त्वां धनंजय अतः परम तहं वै त्वां दर्शये भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ धनंजय, यहाँ आने से पहले ही मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ ज्ञात हो गया था, इसके बाद मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। त्वया हि तीर्थेषु पुरा समाप्लाव कृतो सके तपश्चेदं हत्तप्तं स्वर्गं गन्तासि पांडव। पांडव, पांडुनंदन, तुमने पहले अनेक बार बहुत से तीर्थों में स्नान किया है और इस समय इस महान तप का भी अनुष्ठान कर लिया है, अतः तुम स्वर्ग लोक में सशरीर जाने के अधिकारी हो गए हो। भूयश्चैव च तप्तव्यं तपश्चरणम् उत्तमम् स्वर्गम तवस्यम गंतव्यम त्वया शत्रुनिषूदन। शत्रुसूदन, अभी तुम्हें और भी उत्तम तपस्या करनी है और स्वर्ग लोक में अवश्य पदार्पण करना है। मातलिर्मन्योगात्त्वां त्रिदिवं प्रापयिष्यति विदितस्त्वं हि देवानां मुनीनां च महात्मनां इहस्थ पाण्डवश्रेष्ठ तप कुर्वन् सुदुष्करम्। मेरी आज्ञा से मातली तुम्हें स्वर्ग में पहुँचा देगा। पांडव श्रेष्ठ, यहाँ रहकर जो तुम अत्यंत दुष्कर तप कर रहे हो इसके कारण देवताओं तथा महात्मा मुनियों में तुम्हारी ख्याति बहुत बढ़ गई है। ततो हम अब्रुवम चक्रम प्रसीद भगवन् सम्मम आचार्यम वर्येयम् त्वामस्त्रार्थम् त्रिदशेश्वर। तब मैंने देवराज इंद्र से कहा, भगवान आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देवेश्वर, मैं अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए आपको अपना आचार्य बनाता हूँ। इंद्र उवाच, क्रूर कर्माश्रवित्तात् भविष्यति परम तप, यदर्थम अस्त्राणि सुरस्त्वं तम कामं पांडवाप्नुहि। इंद्र ने कहा, परम तप तात अर्जुन, दिव्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर तुम भयंकर कर्म करने लगोगे, अतः पांडुनंदन मेरी इच्छा है कि तुम जिसके लिए अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तुम्हारा वह उद्देश्य पूर्ण हो। ततो हम अब्रुवम नाहम दिव्यान्यस्त्राणि शत्रुहन् मानुषेषु प्रयोक्ष्यापि विनास्त्र प्रतिघातनात्। यह सुनकर मैंने उत्तर दिया, शत्रुघाती देवेश्वर, मैं शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त दिव्यास्त्रों का निवारण करने के लिए सिवा अन्य किसी अवसर पर मनुष्यों के ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करूँगा। तान दिव्यान मेस्त्राणि प्रयक्ष विविधाधिप लोकाश्चास्त्र जितान पश्चान लभेयम सुरपुरं पुंगव। देवराज सुरश्रेष्ठ, आप मुझे वे दिव्य अस्त्र प्रदान करें। अस्त्र विद्या सीखने के पश्चात मैं उन्हें अस्त्रों के द्वारा जीते हुए लोकों पर अधिकार प्राप्त करना चाहता हूँ। इंद्र उवाच, परीक्षार्थम अयैतत्ते वाक्यम उक्तम धनंजय ममात्मजस्य वचनम सुपपन्नम इदम तव। इंद्र बोले, धनंजय, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उपर्युक्त बात कही थी। तुमने जो अस्त्र विद्या के प्रति अत्यंत उत्सुकता प्रकट की है वह तुम्हारे जैसे मेरे पुत्र के अनुरूप ही है। शिक्षपे भवनम गत्वा सर्वाण्यस्त्राणि भारत वायोरग्नेह वसुभ्योपि वरुणा समरुद्गणात् साध्यम पैतामहं चैव गंधर्वो रगरक्षसाम वैष्णवाणि च सर्वाणि नैरितानि तथैव च मद्गतानि च जानीहि सर्वास्त्राणि कुरुद्वः एव मुक्त्वा तु मां शक्रं तत्रैवान्तरधीयत। भारत, तुम मेरे भवन में चलकर संपूर्ण अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करो। पुरुषश्रेष्ठ, वायु अग्नि वसु वरुण मरुद्गण साध्यगण ब्रह्मा गंधर्वगण नाग राक्षस विष्णु तथा निरति के और स्वयं मेरे भी संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो। मुझसे ऐसा कहकर इंद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अथापश्यम हरियुजम रथमेन्द्र मुपस्थितम दिव्यम मायामयम पुण्यम यत्तम मातलिनाम नृप। तदनंतर थोड़ी ही देर में मुझे हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ देवराज इंद्र का रथ वहां उपस्थित दिखाई दिया। राजन, वह दिव्य मायामय पवित्र रथ मातली के द्वारा नियंत्रित था। लोकपालेषु यातेषु मामुवाचाथ मातलिः द्रष्टुमिच्छति शक्रस्त्वां देवराजो महाद्युते। जब सभी लोकपाल चले गए तब मातली ने मुझसे कहा, महातेजस्वी वीर देवराज इंद्र तुमसे मिलना चाहते हैं। संसिध्यस्व महाबाहो कुरु कार्य मनंतरम पश्य पुण्य कृतान लोकान सशरीरो दिवं व्रज। महाबाहो, तुम उनसे मिलकर कृतार्थ हो और अब आवश्यक कार्य करो। इसी शरीर से देवलोक में चलो तथा पुण्यात्मा पुरुषों के लोकों का दर्शन करो। देवराज सहस्राक्षस्त्वां दिदुक्षति भारत इत्युक्तो हम मातलिनां गिरिमामंत सैशिरम प्रदक्षिणम उपावृत्य समारोहम रथोत्तमम। भरत नंदन, सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र तुम्हें देखना चाहते हैं। मातली के ऐसा कहने पर मैं हिमालय से आज्ञा ले रथ की परिक्रमा करके उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ। चोदयामास सहयान मनो मारुतरंग सह मातलिर्हय तत्वज्ञो यथावद् भूरि दक्षिणः। मातली अश्व संचालन की कला के मर्मज्ञ थे, सारथी के कार्य में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने मन तथा वायु के समान वेगशाली अश्वों को यथोचित रीति से आगे बढ़ाया। अवैच्छच्च मे वक्त्रम स्थितस्याथ सारथी तथा भ्रांते रथे राजन विस्मितश्चेदमब्रवीन। राजन, उस समय देव सारथी मातली ने आकाश में चक्कर लगाते हुए रथ पर स्थिरतापूर्वक बैठे हुए मेरे सुख की ओर दृष्टिपात किया और आश्चर्यचकित होकर कहा, अत्यद्भुतमिदं त्वद्य विचित्रं प्रतिभाति मे यदा स्थितो रथं दिव्यं पदान्ना चलित पदम्। भरत श्रेष्ठ, आज मुझे यह बड़ी विचित्र और अद्भुत बात दिखाई दे रही है कि इस दिव्य रथ पर बैठकर तुम अपने स्थान से तनिक भी हिलडुल नहीं रहे हो। देवराजोपि मायां नित्य मंत्रोपलक्षितः विचलन प्रथमोत्पाते हयानां भरतर्षभ त्वं पुनः स्थित एवात्र रथे भ्रांते कुरुद्वः। कुरुकुलभूषण भरतश्रेष्ठ, जब घोड़े पहली बार उड़ान भरते हैं उस समय मैंने सदा यह देखा है कि देवराज इंद्र भी विचलित हुए बिना नहीं रह पाते, परंतु तुम चक्कर काटते हुए रथ पर भी स्थिर भाव से बैठे हो। अतिशक्र मिदं सर्वं तवेते प्रतिभाति मे इत्युक्त्वा आकाशमाविश्य मातले विविधालयान्। दर्शयामास मे राजन् विमानानि च भारत सरथो हरिभिर्युक्तो हुर्ध्वमान चक्रमे तव। कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारी ये सब बातें मुझे इंद्र से भी बढ़कर प्रगति प्रतीत हो रही है। भरत, कुलभूषण, नरेश, ऐसा कहकर मातली ने अंतरिक्ष लोक में प्रविष्ट होकर मुझे देवताओं के घरों और विमानों का दर्शन कराया। फिर हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ वह रथ वहां से भी ऊपर की ओर बढ़ चला। ऋषयो देवताश्चैव पूजयन्ते नरोत्तम ततः काम गमान लोकान अपश्यं वैसुरर्षिणाम। नरश्रेष्ठ, ऋषि और देवता भी उस रथ का समादर करते थे। तदनंतर मैंने देवर्षियों के अनेक समुदायों का दर्शन किया जो अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। गंधर्वाप्सरसाम देव प्रभाव ममितौजसाम नंदनादीन देवानाम वनान्योपवनानि च दर्शयामास मे शीघ्रं मातली शक्रसारथी ततः शक्रस्य भवनम् अपश्यम् अमरावतीं दिव्यै कामफलै वृक्षै रत्नै च समलंकृताम् न तत्र सूर्यस्तपते न शीतोष्णे न चक्रमः। अमित तेजस्वी गंधर्वों और अप्सराओं का प्रभाव भी मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दिया। फिर इंद्र सारथी मातली ने मुझे शीघ्र ही देवताओं के नंदन वन आदि वन और उपवन दिखाए। तत्पश्चात मैंने अमरावती पुरी तथा इंद्र भवन का दर्शन किया। वह पुरी इच्छानुसार फल देने वाले दिव्य वृक्षों तथा रत्नों से सुशोभित थी। वहां सूर्य का ताप नहीं होता, सर्दी या गर्मी का कष्ट नहीं रहता और न किसी को थकावट ही होती है। न बाधते तत्र राजस्तत्रास्ते न जरानिप न तत्र शोको दैन्यम वा दौर्बल्यम चोपलक्षते। नरेश्वर, वहाँ रजोगुण जनित विकार नहीं सताते, बुढ़ापा नहीं आता, शोक दीनता और दुर्बलता का दर्शन नहीं होता। दिवौकसा महाराज न ग्लानिर् अरिमर्दन न क्रोध लोभो तत्रास्ताम सुरादीनाम विषाम पते। महाराज, शत्रुसूदन, स्वर्गवासी देवताओं को कभी ग्लानि नहीं होती। उनमें क्रोध और लोभ का भी अभाव होता है। नित्य तुष्टाश्च ते राजन् प्राणिनः सुरवेश्मने नित्य पुष्प फलास्तत्र पादपा हरितच्छदाः। राजन, स्वर्ग में निवास करने वाले प्राणी सदा संतुष्ट रहते हैं। वहाँ के वृक्ष सर्वदा फल फूल से संपन्न और हरे पत्तों से सुशोभित रहते हैं। पुष्करिण्यश्च विविधा पद्म सौगन्धिकायुता शीतस्तत्र वायुः सुगन्धि जीवन शुचिः। वहाँ सहस्रों सौगंधिक कमलों से अलंकृत नाना प्रकार के सरोवर शोभा पाते हैं और शीतल पवित्र सुगंधित एवं नवजीवनदायक वायु सदा बहती रहती है। सर्वरत्न विचित्रा च भूमि पुष्प विभूषिता मृगद्विजाश्च बहवो रुचिरा मधुर स्वरा विमान गामिनश्चात्र दृश्यन्ते बहुवंबरे ततो पश्यं वसुन्रुद्रान् साध्यांश्च समरुद्गणान् आदित्यान् अश्विनौ चैव तान् सर्वान् प्रत्यपूजयम् ते मां वीर्येण सहा तेजसा च बलेन च अस्त्रैश्चाप्यन्वजानन्त संग्रामे विजयेन च। वहाँ की भूमि सब प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा धारण करती है और सब ओर बिखरे हुए पुष्प उस भूमि के लिए आभूषण का काम देते हैं। स्वर्ग लोक में बहुत से मनोहर पशु और पक्षी देखे जाते हैं जिनकी बोली बड़ी मधुर प्रतीत होती है। वहाँ अनेक देवता आकाश में विमानों पर विचरते दिखाई देते हैं। तदनंतर मुझे वसु रुद्र साध्य मरुद्गण आदित्य और अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए। मैंने उन सब के आगे मस्तक झुकाकर उनका सम्मान किया। उन सब ने मुझे पराक्रमी यशस्वी तेजस्वी बलवान अस्त्रवेत्ता और संग्राम विजयी होने का आशीर्वाद दिया। प्रवेश्य तां पुरीं दिव्यां देवगंधर्व पूजितां देवराजं सहस्राक्षं उपातिष्ठं कृतांजलिः ददावरधासनं पीतः सक्रो मेदं ददतां वरः। तत्पश्चात देवगंधर्व पूजित दिव्य अमरावती पुरी में प्रवेश करके मैंने हाथ जोड़कर सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र को प्रणाम किया। दाताओं में श्रेष्ठ देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर मुझे अपने आधे सिंहासन पर स्थान दिया। बहुमानाच गात्राणि पस्पर्श मम वासव तत्राहम देवगंधर्वै सहितै सहितो भूरि दक्षिण अस्त्रार्थम अवसम स्वर्गे शिक्षाणोस्त्राणि भारत विश्वावसोस वही पुत्र चित्रसेनो भवत्सखा। इतना ही नहीं, उन्होंने बड़े आदर के साथ मेरे अंगों पर हाथ फेरा। यज्ञों में पूरी दक्षिणा देने वाले भरतश्रेष्ठ उस स्वर्गलोक में देवताओं और गंधर्वों के साथ अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए रहने लगा और प्रतिदिन अस्त्रों का अभ्यास करने लगा। उस समय गंधर्वराज विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन के साथ मेरी मैत्री हो गई थी। स च गांधर्वम अखिलम ग्राह्यामास माम नृप तत्राहम नवसम राजन गृहीतास्त्र पूजितः सुखम सक्रस्य भवरे सर्वकाम समन्वितः शृण्वन्मय गीत शब्दम च तुर्य शब्दम च पुष्कलम पश्यचाप्सर सहस्रेष्ठा नृत्यन्ते भरतर्षभ। नरेश्वर, उन्होंने मुझे संपूर्ण गांधर्व वेद संगीत विद्या का अध्ययन कराया। राजन, वहाँ इंद्र भवन में अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा ग्रहण करते हुए मैं बड़े सम्मान और सुख से रहने लगा। वहाँ सभी मनोवांछित पदार्थ मेरे लिए सुलभ थे। भरतश्रेष्ठ, मैं वहाँ कभी मनोहर गीत सुनता, कभी पर्याप्त रूप से दिव्य वाद्यों का आनंद लेता और कभी कभी श्रेष्ठ अप्सराओं का नृत्य भी देख लेता था। तत्सर्वम अनुवज्ञाय तथ्यम विज्ञाय भारत अत्यर्थम प्रतिगृह्याहम अस्त्रेष्वेव व्यवस्थितः। भारत, इन समस्त सुख सुविधाओं की अवहेलना न करते हुए उन्हें स्वीकार करके भी मैं इनके असली रूप को जानकर इनकी निस्सारता को भलीभांति समझकर अधिकतर अस्त्रों के अभ्यास में ही संलग्न रहता था। गीत आदि में कभी आसक्त नहीं हुआ। ततो तुष्य सहस्राक्षस्तेन कामेन मे विभु एवं मे वसतो राजन् नेष कालो त्यगाद्वि। अस्त्र विद्या की ओर मेरी ऐसी अभिरुचि होने से सहस्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र मुझ पर बहुत संतुष्ट रहते थे। राजन, इस प्रकार स्वर्ग में रहकर मेरा यह समय सुखपूर्वक बीतने लगा। कृतास्त्र मत विश्वस्त अथ माम हरिवाहन संस्पृश्य मूर्ध्नि पाणिभ्याम इदं वचनम अब्रवीन। धीरे धीरे मैं अस्त्र विद्या में निपुण हो गया। मेरी विज्ञता पर सबको अधिक विश्वास था। एक दिन भगवान इंद्र ने अपने दोनों हाथों से मेरे मस्तक का स्पर्श करते हुए मुझसे इस प्रकार कहा, न तो मध्य युधाजे तुम शक्य सुरगणरपे किम पुनर्मानुषे लोके मानुषैर कृतात्मभिः। अर्जुन, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मर्त्यलोक में रहने वाले बेचारे असंयमी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। अप्रमेयो प्रधिष्यश्च युद्धे स्वप्रतिमस्तथाम् अजेयस्त्वं हि संग्रामे सर्वैरपि सुरासुरैः। अथा प्रवित पुनर्देव संप्रहिष्ट तनुरुहः। तुम युद्ध में अप्रमेय, अजय और अनुपम हो। संग्राम भूमि में संपूर्ण देवता और असुर भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकते। इतना कहते कहते देवराज के शरीर में रोमांच हो आया। तदनंतर वे फिर बोले, अस्त्र युद्धे समो वीर न ते कश्चित् भविष्यति अप्रमत्त सदा दक्ष सत्यवादी जितेन्द्रियः। ब्रह्मण्यश्चास्त्र विच्चासि सूरश्चासि कुरुद्वः अस्त्राणि समवाप्तानि त्वया दश च पञ्चमच्च पञ्चभिर्विधि पार्थ विद्यते न त्वया समः। प्रयोगम उपसंहारम आवृत्तिम च धनंजय प्रायश्चित्तम चवेत्थत्वं प्रतिघातम च सर्वश ततो गुर्वर्थ कालोयम समुत्पन्न परम तप। वीर, अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई योद्धा नहीं होगा। कुरुश्रेष्ठ, तुम सर्वदा सावधान रहते हो, प्रत्येक कार्य में कुशल हो, जितेंद्रिय सत्यवादी और ब्राह्मण भक्त हो। तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है और तुम अद्भुत शौर्य से संपन्न हो। पार्थ, तुमने 5 विधियों सहित 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं, अतः इस भूतल पर तुम्हारे जैसे सूर दूसरा कोई नहीं है। परम तप धनंजय, प्रयोग उपसंहार आवृत्ति प्रायश्चित और प्रतिघात, ये अस्त्रों की 5 विधियां हैं। तुम इस सब का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, अतः अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। पहला, निर्दोष प्राणी का वध हो जाए तो उसे पुनः संजीवित करने की विद्या को प्रायश्चित कहते हैं। दूसरा, शत्रु के अस्त्र से पराभव को प्राप्त हुए अपने अस्त्र को पुनः शक्तिशाली बनाना प्रतिघात कहलाता है। प्रतिजाने स्वतम कर्तुम ततो वेश्याम्यहं परम ततोहम अब्रुवम राजन् देवराजम् इदं वचः। विषयम् जन्मया कर्तुम कृतमेव निबोध तत् ततो मामम् अब्रवीद राजन् प्रहसन् बलवृत्रः। तुम उसे देने की प्रतिज्ञा करो, तब मैं अपने महान कार्य को तुम्हें बताऊंगा। राजन, यह सुनकर मैंने देवराज से कहा, भगवन, जो कुछ मैं कर सकता हूँ उसे किया हुआ ही समझे। नरेश्वर, तब बल और वृत्तासुर के शत्रु इंद्र ने मुझसे हंसते हुए कहा, ना विषह्यम तवाद्यासि त्रिषु लोके सुकिंचन निवात कवचा नाम दानवा मम शत्रुवः। वीरवर, तीनों लोकों में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम्हारे लिए असाध्य हो। निवात कवच नामक दानव मेरे शत्रु हैं। समुद्र गुक्षमाश्रित्य दुर्गे प्रतिवसत्युत तिस्र कोट्य समाख्याता तुल्य रूप बल प्रभा तान सत्र जहि कौन्ते गुर्वर्थस्ते भविष्यति ततो मातलि संयुक्तम मयूर समरोमभि हयैरूपे तम प्राधान्वे रथम दिव्यम महाप्रभम बबंध चैव मे मूर्ध्नि किरीटमिदमुत्तमम्। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान का आश्रय लेकर रहते हैं। उनकी संख्या 3 करोड़ बताई जाती है और उन सभी के रूप बल और तेज एक समान है। कुंती नंदन, तुम उन दानवों का संहार कर डालो, इतने से ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे एक अत्यंत कांतिमान दिव्य रथ प्रदान किया जिसे मातली जोत कर लाए थे। उसमें मयूरों के समान रोम वाले घोड़े जुटे हुए थे। रथ आ जाने पर देवराज ने यह उत्तम किरीट मेरे मस्तक पर बांध दिया। स्वरूप सदृशम चैव प्रादांग प्रादादंग विभूषणम अभेद्यम कवचम चेदम स्पर्श रूप वधुत्तमम। फिर उन्होंने मेरे मस्तक मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रत्येक अंग में आभूषण पहना दिए। इसके बाद यह अभेद्य उत्तम कवच धारण कराया जिसका स्पर्श तथा रूप मनोहर है। अजराम जामिमाम चापे गांडीवे समयोजयत ततः प्रायामहं तेन स्यन्दनेन विराजता येनाजयद्देवपतिर्बलिं वैरोचनिं पुरा ततो देवा सर्वैव तेन घोषेण बोधिता मन्वाना देवराजं मां समाजग्मुर्विशां पते दृष्ट्वा च मां पृच्छन्त किं करिष्यमीं करिष्यामि फाल्गुन। तत्पश्चात मेरे गांडीव धनुष में उन्होंने यह अटूट प्रत्यंचा जोड़ दी। इस प्रकार युद्ध की सामग्रियों से संपन्न होकर उस तेजस्वी रथ के द्वारा मैं संग्राम के लिए प्रस्थित हुआ जिस पर आरूढ़ होकर पूर्व काल में देवराज विरोचन कुमार बलि को परास्त किया था। महाराज, तब उस रथ की घरघराहट से सजग हो सब देवता मुझे देवराज समझकर मेरे पास आए और मुझे देखकर पूछने लगे, अर्जुन तुम क्या करने की तैयारी में हो? तान ब्रुवम यथा भूतम इदम करता संयुगे निवात कवचानाम तो प्रस्थितम माम बधेशिनम निर्बोधत महाभागा शिवम चाशास्तमेनखा ततो वाग्भिः प्रशस्ता भी त्रिदशा पृथ्वी पते तुष्टुर्माम प्रसन्नास्ते यथा देवं पुरंदरम। तब मैंने उनसे सब बातें बताकर कहा, मैं युद्ध में यही करने जा रहा हूँ। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं निवात कवच नामक दानवों के वध की इच्छा से प्रस्थित हुआ हूँ। अतः निष्पाप एवं महाभाग देवताओं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरा मंगल हो। राजन, तब वे देवता लोग प्रसन्न हो देवराज इंद्र की भांति श्रेष्ठ एवं मधुर वाणी द्वारा मेरी स्तुति करते हुए बोले, रथे नारेद मघवाजितवान संबरम युधि नमुचिम बलवृत्तौ च प्रहलाद नरकावपी। इस रथ के द्वारा इंद्र ने युद्ध में संबरासुरपुर पर विजय पाई थी। नमुचि बलवृत्त प्रहलाद और नरकासुर को परास्त किया है। बहून च सहस्राणी प्रेतान्यर्बुदान्यपि रथेनानेन दैत्यानां जितवान् मघवायुधि। इनके सिवा अन्य बहुत से दैत्यों को भी इस रथ के द्वारा पराजित किया है जिनकी संख्या सहस्रों लाखों और अरबों तक पहुंच गई है। तमप्यन कौंसेय निवात कवचांडे विजेता युद्ध विक्रम्य पुरे व मघवा वशी। कुंती नंदन, जैसे पूर्व काल में सबको वश में करने वाले इंद्र ने असुरों पर विजय पाई थी, उसी प्रकार तुम भी इस रथ के द्वारा युद्ध में पराक्रम करके निवात कवचों को परास्त करोगे। अयम च शंख प्रवरो येन जेता सिदानवान अनेन विजेता लोका सक्रेडापि महात्मनाम। यह श्रेष्ठ शंख है जिसे बजाने से तुम्हें दानवों पर विजय प्राप्त हो सकती है। महामना इंद्र ने भी इसके द्वारा संपूर्ण लोकों पर विजय पाई है। प्रदीयमानम देवैस्तम देवदत्तम जलोद्भवम प्रत्यग्रहणम जयाजयनम सूयमान तदामरेह ससंख्ये कवची बाणी प्रगृहीत सरासन दानवालयम यमतुग्रम प्रयातोस्मि युयुत्सया। वही यह शंख है जिसे मैंने अपनी विजय के लिए ग्रहण किया था, देवताओं ने उसे दिया था, इसलिए इसका नाम देवदत्त है। शंख लेकर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ मैं कवच बाण और धनुष से सज्जित हो युद्ध की इच्छा से अत्यंत भयंकर दानवों के नगर की ओर चल दिया। इति श्री महाभारते वन परमणि निवात कवच युद्ध परमणि अर्जुन वाक्य अष्टष्ट्यधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुन वाक्य विषयक 168वां अध्याय पूरा हुआ।